En sømand elsker havets blå og bølgernes brus. Han svinger sig i mast og råb for stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Hans pige visker ømt hans navn til bølgernes brus. Kom snart tilbage i min favn, til hjem og til hus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Så kysser han sin piges mund til bøgernes brus. Og bed for mig i farens stund i stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Hver dag hun går til stranden hen, til bølgernes brus. Og drømmer om sin hjertens ven i stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Når vinden tuder vildt og vridt til bølgernes brus. Han synger før han skiv går ned i stormenes sus. Farvel, farvel, min elskede ven. Vi mødes vel snart igen. Farvel. Vi mødes vel snart igen.